Minęła piąta. Regeneracja. Bardzo lubię te rozmowy i przed chwilą taka się odbyła między mną a panią realizator. Rozmowy tuż po zmianie czasu, kiedy mówi się, o tej porze byłaby już szósta. No tak, byłaby już szósta, ale swoje trzeba przecierpieć, bo mamy godzinę 5:04, tak. Ale trzeba przecierpieć zmianę czasu, ale to już za nami. Witamy w drugiej godzinie regeneracji. Ola Budka, słuchają państwo programu Trzeciego Polskiego Radia i poranka z muzyką reggae. Tak właśnie w poniedziałki zaczynamy dzień. A przywitała nas Jamaican Jazz Orchestra. Zbliża się premiera ich najnowszego albumu i to był singiel z właśnie tej płyty. Premiera 22 listopada. Do tej płyty na pewno będziemy wracać. The next track. leaving from platform one. Plan. Lecz ja powiem tobie dobrze, plany takie znam. Chodzi tylko o to, żeby dostać się po kran, złotą wodą napełnić wiadra. Politycy mówią mi, że mają jakiś plan. Lecz ja powiem tobie dobrze, plany takie znam. Chodzi tylko o to, żeby dostać się pod kran, złotą wodą napełnić wiadra. Poszukują cię, oni manią cię. Nie rozumiem i bełkotu, ciągle słowa niejasne. Na świecie ciągle kłamstwo, jak rak rozwija się. Zżera ciebie i mnie, yeah. To ciągle dzieje się, ktoś wykorzystuje nas. Najwyższy czas zamknąć im usta, spojrzeć twarz, wow, wow, wow. Powiedzieć im nie kłamcie więcej nas. Politycy mówią mi, że mają jakiś plan. Lecz ja powiem tobie dobrze, plany takie znam. Chodzi tylko o to, żeby dostać się pod kran, złotą wodą napełnić wiadra. Politycy mówią mi, że mają jakiś plan. Lecz ja powiem tobie dobrze, plany takie znam. Chodzi tylko o to, żeby dostać się pod kran, złotą wodą napełnić wiadra. Żadne negocjacje, nie, nie, nie. Nie mają dziś racji, nie zmienią, nie. Tej sytuacji nie zrozumie źle. Chcę powiedzieć ci, to błędne koło jest. Popatrz, jak wielu z nas traci czasem jedną, jedyną z szans. Po strości, zmętnieniu nie widzi celu. Oni wiedzą czemu, ej. Popatrz, popatrz! Politycy mówią mi, że mają jakiś plan. Lecz ja powiem tobie dobrze, plany takie znam. Chodzi tylko o to, żeby dostać się pod kran, złotą wodą napełnić wiadra. Politycy mówią mi, że mają jakiś plan. Lecz ja powiem tobie dobrze, plany takie znam. Chodzi tylko o to, żeby dostać się pod kran, złotą wodą napełnić wiadra. Trzynaście minut po godzinie piątej. Pan Tomasz napisał: żadne kawy, żadne guarany, tylko regeneracja stawia na nogi. Idę na spacer z psami i z rytmem serca w słuchawkach. Rasta should be deeper. Bardzo dziękuję za ten list. A w studiu zapowiadany gość. Dzień dobry. Dzień dobry, siema. Adrian Łabanowski z zespołu No Logo. Za chwilę rozmowa. Zgody na dach, przejdziemy na palcach. Niech nam gwiazdy zatańczą walca. Ta noc powiedziała, że nie będzie patrzeć, że ukryje przed jutrem po nas. Ślady zatrze, ten wiatr wie dla nas. A mgła usypia zmysły, są takie sekundy, które dają przypływ. Bo słodko głośno mówisz mi o wolności, tak odkąd się unosną jest nam barwa miłości. Tu nas miliard, cienie życia toną. Czas biegnie inaczej, zupełnie zegary stoją. I tak chciałbym być dobrze, czuła się w mych ramionach. Dla nas ciepła noc, ciepłe fale jeziora. Czuję twoje biodra, sumienie myśl dławi. Chcę się z tobą bawić, czas za nami pozostawić. Przechodzi miły gorący prąd po twoich nogach. We wszystkich jeziorach aż w wodach. Zgody na dach, przejdziemy na palcach. Niech nam gwiazdy zatańczą walca. Ta noc powiedziała, że nie będzie patrzeć, że ukryje przed jutrem po nas. Ślady zatrze, ten wiatr wie dla nas. A mgła usypia zmysły, są takie sekundy, które dają przypływ. Bo słodko głośno mówisz mi o wolności, tak odkąd się unośno znam barwa miłości. Odkąd się unośno znam barwa miłości. Weźmy za rękę i pobiegnijmy przez las. Dziś układ planet pozwala sobie ufać i się nie znać. Miłość ma werwa, ja tańczę, chcę dziś klaskać. Z obrazy złamany horyzont, bomba abstrakcji. Lubię życie często, napady euforii częściej. Dziś czuję tak bardzo, że aż wygina mi się przestrzeń. Ma słodkie kredki, więc maluj mnie więcej. Kiedy słońce wejdzie, powiem, tak już zawsze będzie. Zgody na dach, przejdziemy na palcach. Niech nam gwiazdy zatańczą walca. Ta noc powiedziała, że nie będzie patrzeć, że ukryje przed jutrem po nas. Ślady zatrze, ten wiatr wie dla nas. A mgła usypia zmysły, są takie sekundy, które dają przypływ. Bo słodko głośno mówisz mi o wolności, tak odkąd się unośnął jest nam werwa miłości. We mnie w tobie waży kilka ton zachwytów. W głowie spokój, nad nią deszcz meteorytów. Świeci las, dłonie dają żarę mi skrzykaste zdanie. To zbyt kolorowe lato, jak co roku znów ogłupia nas. Głowa do góry, daj mi zbić się na moment. Ziemia nie przyciąga, mam prawie już rozwiązane. Czuję wymieszanych miast, widzę niebieski trafny blask. Szok mam ser, czym nie ma szans, schodę na dach, schodę na dach. Ten wiatr wieje dla nas, a mgła usypia zmysły. Są takie sekundy, które dają przypływ. Zgody na dach, przejdziemy na palcach. Niech nam gwiazdy zatańczą walca. Ta noc powiedziała, że nie będzie patrzeć, że ukryje przed jutrem po nas. Ślady zatrze, ten wiatr wieje dla nas, a mgła usypia zmysły. Są takie sekundy, które dają przypływ, bo słodko głośno mówisz mi o wolności, tak odkąd się unośnął jest nam werwa miłości. To teraz już na pewno niepotrzebne będą żadne guarany, zespół No Logo i debiutancka płyta Wilki kochają kwiaty. Adrian, powiedz mi, jak to jest wstać na wywiad pewnie gdzieś o 4 i przyjść na wywiad o 5 rano? Super, bardzo fajnie. Ja uwielbiam wstawać rano. Tak sobie przypomniałem, że o 4-5 zawsze chodziliśmy z dziadkiem Ryśkiem na grzyby albo na ryby właśnie w Sejnach, bo nasz zespół pochodzi z Sejn. Tam są lasy, jeziora, energia i jest spoko. A której wstałeś dzisiaj? 4:30, mieszkam niedaleko. No to pięknie. A co robią rasta muzycy o 5 rano? Oprócz tego, że zbierają grzyby z dziadkiem? Ostatnio o 5 rano, przedwczoraj i przedprzedwczoraj byłem w klubie po prostu. No tak, no, artyści mają wolne weekendy. Trochę niezapowiadany gość, bo tak wyszło, ale twoją płytę, waszą płytę przedstawiałam tydzień temu. Wilki kochają kwiaty, to debiutancki album. Opowiedz trochę o tym albumie. Słuchajcie, no album powstawał długo, zespół ma 12 lat i to jest nasz pierwszy album. Tak naprawdę wybraliśmy, mamy jakby... 100 utworów, a wybraliście 10. Dokładnie, mamy 200 utworów, a wybraliśmy te 13 na płytę. I to był trudny wybór, no ale tak się stało. Mam nadzieję, że usłyszycie wszystkie. Zapraszamy oczywiście do sklepu. Wilki kochają kwiaty, to jest ten album. Za chwilę usłyszymy utwór tytułowy z tej płyty, ale powiedz, czym się inspirujecie? Jakie dźwięki was inspirują do tworzenia? Właśnie nas inspirują przede wszystkim dźwięki natury, mi się wydaje, bo my te wszystkie utwory piszemy tam u nas w miasteczku, to jest miasteczko Sejny i w okolicach i myślę, że to właśnie natura nas inspiruje do tego, czy jeziora, lasy, piękne łąki, mgły, no tak. Ale ta natura nie musi inspirować do, jakby to nie musi, muzyka reggae nie musi z tego wynikać, jednak poszliście trochę w kierunku takich reggowych klimatów. Tak, tak, dokładnie. Nie wiem, myślę, że to wynika z naszych korzeni, jakoś ta właśnie ta ziemia, ten klimat cały jakby stworzył to, że gramy reggae, no. A koncertujecie tylko w plenerach? Nie, gramy też w klubach. Oczywiście zapraszamy, będzie koncert promocyjny w Warszawie. Otworzył się po remoncie klub Remont i tam

Na pobudkę? Chyba budzik. Trójkowy budzik to od wtorku do piątku. W trójce, a w poniedziałki regeneracja. Tak jest. Skąd pomysł na to, że wilki kochają kwiaty? Jak to wyszło? Wiesz co, bo my jesteśmy wrażliwi i drapieżni. Ale kochacie kwiaty. No, no tak, właśnie. Drapieżni, ale kochają kwiaty. Bardzo podoba mi się, i tu trochę prywaty, wasz pomysł na stroje i na poroże, tak? To tak, jest... tak. Z godłem Sein jest tur, to są rogi tura. Możecie wejść na Facebooka, na logo i zobaczyć, jak wyglądają rogi tura. Mamy zdjęcia, na Facebooku mamy zdjęcia wielu gwiazd w rogach, także możecie sobie sprawdzić. A gdzie można te rogi przymierzyć i zrobić sobie z nimi zdjęcia? Oczywiście na koncercie No Logo 14 grudnia w Remoncie. To jedyny wasz koncert? Najbliższy. To chyba jest odpowiedni moment, żeby przedstawić zespół. Tak, oczywiście. W zespole gra 7 osób. Na gitarze i producentem muzycznym jest mój brat Tomek Mały. Drugim wokalistą jest i tekściarzem jest Rogaty. Na kongach gra Burza, na perkusji Bumco, na basie Konik, na didgeridoo, takim instrumencie australijskim, gra i na dżembie gra Namiot, a ja śpiewam i gram na gitarze Adi. Namiot gra u was? Namiot gra u nas, tak. No to płyniecie sobie trochę i podróżujecie po świecie, bo gdzieś jest granica litewsko-polska, tam Australia, inspiracje zewsząd. Przed chwilą powiedziałeś mi, że bardzo lubisz zespół Fat Freddy's Drop, a to oczywiście australijska formacja. Tak, to mój ulubiony formacja. Zespół, tak, dokładnie, tak. No to posłuchajmy kolejnego utworu. Singlem z tej płyty jest utwór Gram, ale my zagramy trochę w podobnym klimacie. A co zagramy? A zagramy na falach Marycha. O czym tak, to jest? Tak, Marycha to jest rzeka, która płynie przez nasze miasteczko Sejny. Proszę bardzo. I wszystko się zgadza. Możesz się dobierwać i możesz mieć akcję, możesz zatopić się w niej, wypłynąć na fali, wszyscy wykąpmy się w niej. Nie bądźmy doskonali, możesz zatopić się w niej, wypłynąć na fali, wszyscy wykąpmy się w niej. Nie bądźmy doskonali, my na falach Marychy zawsze nadajemy, my na falach Marychy robimy co chcemy, na falach Marychy wśród naszych korzeni, my na falach Marychy tu my na falach Marychy wszędzie dopłyniemy, my na falach Marychy robimy co chcemy, na falach Marychy tańczymy i kochamy, bo na falach Marychy my się znamy. Może zachmurzyć się w niej, odpłynąć, odpłynąć, może zanurzyć się w niej, myślami wypinąć, możesz przelecieć się w niej, bo mokra i buja, teraz to dobrze już wiesz, że na nas nie ma. My na falach Marychy zawsze nadajemy, my na falach Marychy robimy co chcemy, na falach Marychy wśród naszych korzeni, my na falach Marychy tu umrzemy. My na falach Marychy wszędzie dopłyniemy, my na falach tańczymy i kochamy, bo na falach Marychy my się znamy. jeszcze nadajemy. My na falach Marychy robimy co chcemy. Na falach Marychy wśród naszych korzeni. My na falach Marychy tu umrzemy. My na falach Marychy wszędzie dopłyniemy. My na falach Marychy robimy co chcemy. Na falach Marychy tańczymy i kochamy, bo na falach Marychy my się znamy. Przy No Logo koszule same się prasują. Co ty na to? To pan Tomasz napisał takiego maila. No, świetnie. Wyprasowały się, panie Tomku. No, miałeś kiedyś taki komplement? Nie, jeszcze o koszulach nie miałem. No i znakomicie. Genialnie. W 17:30 to czas na pogodę. Dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, bez opadów na Dolnym Śląsku, ziemi łódzkiej oraz południu Wielkopolski. Wysoko w Tatrach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 7 stopni na Podhalu i 8 na Podkarpaciu, do 10-11 stopni na przeważającym obszarze kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty. Nad morzem wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km na godzinę. A w Sejnach 6 stopni, a Sejn jest właśnie nasz gość. To teraz czas na stary regał. Ze starego regału. Chyba czas odmienić styl. Stary twist opada z sił. W związku z tym wszystkiego naj. Życzy mu Jamaica ska. Nikt nie mówi, by robić mu pogrzeb. Chris jeszcze przyda się nieraz. Ale kto dzisiaj nie tańczy ska? Konserwatystą jest, proszę was. Chyba czas odmienić styl. Stary twist opada z sił. W związku z tym wszystkiego naj. Życzy mu Jamaica ska. Nikt nie mówi, że całkiem masz odejść. Nie martw się, twiście, szkoda łez. Choć my wolimy Jamaica ska. Ktoś jeszcze ciebie zatańczy też. Chyba czas odmienić styl. Stary twist opada z sił. W związku z tym wszystkiego naj. Życzy mu Jamaica ska. Nawet dębne orkiestry po cichu, lecz konsekwentnie ćwiczą ska. I nie zrażają się wcale tym, że to na razie wychodzi tak. Nie wymachuj bez przerwy biodrami. Ruszaj się z gracją, to nie twist. By dobrze tańczyć Jamaica ska, chodzącym wdziękiem wprost trzeba być. Chyba czas odmienić styl. Stary twist opada z sił. W związku z tym wszystkiego naj. Życzy mu Jamaica ska. Chyba czas odmienić styl. Stary twist opada z sił. W związku z tym wszystkiego naj. Życzy wam Jamaica ska. Chyba czas odmienić styl. Ze starego regału. Ali Babki, rok 1965. Wiedziałeś, mówię do Adriana Łobanowskiego z zespołu No Logo, wiedziałeś, że Ali Babki były prekursorkami ska w Polsce? Tak, ja słyszałem już ten numer, słyszałem, no piękne, piękne. Wyszła cała epka w 65 roku. Super, super. A jakie są twoje początki muzyczne? Od czego się zaczęło? Może od kogo? Od jakiego artysty? I jak to się zaczęło? Jak to się stało, że sam zostałeś muzykiem? Ja właśnie tak się zastanawiałem, od czego, kurde, i pierwszy numer właśnie, który pamiętam, to w Berżnikach u moich dziadków, czerwony jak cegła, i stałem przy piecu i właśnie, kurde, to jest pierwsze, co mi przyszło do głowy. Jako dziecko nie rozumiałeś tego tekstu. No dokładnie, ale wiem, że stałem przy kaflowym piecu, tak patrzę, czerwony jak piec, no coś tu jest. Rozgrzany jak piec, tak. Dokładnie. Wiesz co, to jest śmieszne, bo ja też przypominam sobie siebie jako małą dziewczynkę, śpiewającą, nie do końca pamiętam, ale wiem, że w mojej głowie był ten tekst i słuchałam tego utworu, no, i zastanawiałam się, o co chodzi. W ogóle nie miałam pojęcia, o co chodzi w tym tekście, ale gdzieś tam go wróciłam. Ale już wiesz, patrz. Ale już wiem, tak. A co było dalej? Co było dalej? Jam, nie wiem, dużo jamu na pewno. Pewnie Lady Punk, te sprawy, perfekty, jeżeli chodzi o polskie. Ale pod wpływem tych artystów zacząłeś sam pisać? Czy najpierw był śpiew? Wiesz co? Nie, najpierw była perkusja, potem gitara, potem przy tej gitarze właśnie śpiew i pisanie. Tak, dokładnie. Pisałeś do szuflady? Pisałem do szuflady? Nie, pisałem Laną Logo. Od początku? Od początku, tak. Tak, dokładnie. A jakie plany teraz, oprócz koncertu i premiery płyty i wszystkiego, co związane z tą premierą? Jakie plany? Planów jest dużo. No, na pewno, no, nie, przede wszystkim No Logo. No, dużo, dużo rzeczy z No Logo. Chciałem też pokazać właśnie ten film dokumentalny, który zrobiliśmy z trasy po Ukrainie, i pokażemy go właśnie na tym koncercie promocyjnym 14 grudnia w Remoncie. Zapraszamy, koniecznie musicie to zobaczyć. Grzegorz Halama, jak to zobaczył, powiedział, że to jest dokumentalne polskie gówno, więc no, ciekawa sprawa. Warto tu wspomnieć także o teledysku, chociaż w radiu nie powinno się mówić o teledyskach, to ten pierwszy klip do utworu Gram też jest. Zobaczcie, tak, zrobiony przez ekipę z Berlina, dwóch chłopaków, reżyser i operator. Ciekawi ludzie, ciekawy pomysł. No, trzeba zobaczyć. Brodzenie Gram, w wodzie, w garniturach. Tak. To polecamy zespół No Logo, płyta Wilki Kochają Kwiaty, a ja wam życzę od siebie tego, żebyście zagrali na letnich festiwalach w przyszłym roku. Dzięki, a oto nasze marzenie. Będzie świetnie was usłyszeć. Adrian Łobanowski, zespół No Logo, Wilki Kochają Kwiaty. Które bez siebie się tłuką, ale jedna zniknęła, druga żyje, co jest sztuką, co zmieniło postawę. Nażywam nauką, wiem, że zwrota na miłość nam wystarczy na długo, kogoś nam brakuje, to stanie celne. Dzięki żal w umysłach jest zamknięty szczel, nie pal nam serce, dla niego płomień. Tu pamięć jak wichrze czarne konie są. Zostawiłem te drobne dni, nie myślę, co byłoby, gdyby dane było mi. Jakbym musiał pośrodku moich wspomnień, widzę chwilę, czuję czas, on podchodzi do mnie, to poranny świat. Refleksje na grafie o tym, się zaczęło o tym, jak to potrafię, to na bicie, na rapie, na kiwaniu głową do bitu. 20 bloków i 20 zawodników, bo dzisiaj między nami nie ma go, ale ja i tak kocham go dalej. Co stawiłem te dobre dni, nie myślę, co byłoby, gdyby dane było mi. Co stawiłem sentymenty z tyłu i wyprzedzam je i widać słupy dymu. Co stawiłem te dawne dni, nie myślę, co byłoby, gdyby dane było mi. Gdyby dane było mi. Długie rozmowy i ciche dni, tamtych przyjaciół, których nie ma dziś. Za duże ryzyko, mały zysk, dużo co prosi, pewnie kochać cię dziś. To nie moja wina, że blues mi gra. To nie moja wina, że tyle luzu mam. Z wody powstałem, więc woda płynie. Duch idzie z wiatrem i ja za nim idę. Myślę, co byłoby, gdyby tam nie było mi. Co stawiłem sentymenty z tyłu i wyprzedzam je i widzę słupy dymu. Co stawiłem te dawne dni. Nie myślę, co byłoby, gdyby tam nie było mi. Gdyby tam nie było mi. No Logo w Trójce, przed chwilą na żywo, a teraz z płyty Wilki kochają kwiaty. Utwór Zostawiłem. Obiecałam dużo słońca. It's about to slow down, slow down. All I need is sunshine, all I need is you. We're here to have a good time, that's what we're gonna do. So come with me, come with me. Following the shadows and walking in my shoes. Nothing else matters when I'm alone with you. I feel so free. Summertime is coming, and it's about to slow down, slow down. Yeah, the summertime is coming, and it's about to slow down, slow down. To the top of the world, from the bottom of the sea, the people always asking, but time will change a thing. It's about to slow down, slow down. Yeah, the summertime is coming, and it's about to slow down, slow down, slow down, slow down, slow down. Looking for a better day. Pozostał kwadrans do godziny 6:00, a to Stick Figure, zespół z Kalifornii. Ich najnowsza płyta World on Fire znajduje się aktualnie na pierwszym miejscu w zestawieniu najlepszych płyt reggae według Billboardu. No to teraz pozostajemy w Ameryce i lecimy do Nashville. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Ponownie Sharon Shannon przed państwem, ale z akompaniamentem oczywiście zespołu towarzyszącego, no bo przecież grać na akordeonie sama dziewczyna, czy mogłaby zachwycić? Kiedyś się okaże, że zachwyciła pewnego pana, ale o tym może dopiero jutro. Natomiast teraz The Cartoon Thieves, czyli ci złodzieje z komiksu, którzy przypomną stary numer Murzyński Mama Lou. To jest o pewnym facecie, który opiekował się pewną dziewczyną, którą nazywał Mama Lou. Ona nie była zbyt pewna tego, czy on ją kocha i w związku z tym oddawała swe ciało także innym. No to jest po prostu nawiązanie do starej tradycji z amerykańskiego południa, ale Sharon Shannon będzie podgrywała na akordeonie bardzo smacznie. Myślę, że taki utwór wprowadza w dobry nastrój, nawet w tym poważnym tygodniu. Proszę Państwa, Sharon Shannon i ci kartonowi złodzieje to po prostu już przeszłość, dlatego że Sharon Shannon na płytę pod tytułem Saints and Scoundrels, wydaną w 2009 roku, poprosiła także inną irlandzką słynną wokalistkę i melodię. Nell DeMay, królowa współczesnego rock'n'rolla, nawiązująca do lat 50., ale nie tylko, bo także i do lat 30. i 40. Imelda zaśpiewa, a Sharon zagra. Tytuł utworu Go Tell the Devil. Powiedz diabłu, że nie chce iść do nieba. Some say I'm sinner, some say I'm a saint, but a lily white beginner is one thing I ain't. But I'm living a lot, yeah, I'm doing well. But go tell the devil I don't wanna go to hell. Yeah, I'm from simple pleasures and a solid start singing hymn. Korneliusz Pacuda zaprosił Państwa do Nashville, a teraz nieco spóźniona, ale to przez zmianę czasu, piosenka dla kierowców. Moja droga. Jejsa! Specjalna dedykacja dla wszystkich, którzy kochają swoje życie. Szkoda czasu, żeby się zamartwiać. Ty doceni to, co masz, tak? Doceni to, co masz. Zostać. Ja nie chcę wyjeżdżać stąd. Ja medytuję, docieram do źródła wyobrażeń, który pozwala nam gdzieś tam więcej. Niech atakuje armię złych myśli. Jak na razie wiem, że tu ja wygrywam mój czasem wyścig i czuję, jak unoszę się nad ziemią, nie protestuję. Kiedy muzyka sprzyja przemyśleniu, lewituję. Głęboki wdech i się nastraja. Wnętrze ja uspokajam, jest mi dobrze z tym tak jak jest. Trwaj chwilę, oddycham tobą jak górskim powietrzem. Nie zamulę łap życie, przecież wiesz, dobre wspomnienia dają siłę, poczuć się wolnym nareszcie. Ja zwalniam, zwalniam, zwalniam, zwalniam, zwalniam stąd. Podróżuję dalej, bo wyobraźni, a kiedy widzę tam mój dom, yeah. Ja nie chcę wyjeżdżać stąd. Chcę tutaj zostać. Ja nie chcę wyjeżdżać stąd. Idealna sytuacja, moja trwa. Prostymi słowami napija do ciebie Bednarek, tylko takie słowa zna. Nie wiesz co robić, swój czas umilaj. Wyszedł ze mną, zbierz ekipę i rozpal grilla. Szkoła nie zając, praca to nie wszystko. A ważne wartości w ludziach możesz stracić szybko. Ciesz się tym, co cię otacza, uwolnij emocje. Jeżeli kochasz swoje życie, to daj to głosiej. Grażyna Oczkowska, Ola Budka, dziękujemy za dzisiaj. Tak jak napisał jeden ze słuchaczy, żadne guarany dzisiaj niepotrzebne. Życzę Państwu pięknego dnia. Do usłyszenia. You've tried to be sincere, not forcing it. What's wrong that brings you dear? You try to get away from me, but now I know you're forcing it. See this, you're up to kill your dreams. And now I know you're feeling lonely, and now you know I'm really sorry. Your heart thought you'd listen, you're really up to listen. Me kicking off to let you down. Day by day you're feeling, your doubt is a violin. Our love will never let me down. Now I know you let me over, 'cause now you know I'm really old. Thinking about ya, thinking about my love in condition. Thinking about ya, thinking about my eternal sunshine. Thinking about ya, thinking about mine. One self-redemption. One self-redemption. I know you care about me. Now I know you're on. Why do I deadly feel alone? You're trying to tell me clearly why you were not around. A better insight will be born. 'Cause now I don't think that you're ready. I hope you figure it out one day. Thinking about ya, thinking about my love in condition. Thinking about ya, thinking about my eternal sunshine. Thinking about ya, thinking about, I want you to be the exception. Thinking about ya, thinking about mine. One self-redemption. One self-redemption. Try not to be blues, I'll be your guide to cruise, the port safe from